राष्ट्रीय राजधानी भारतीय उत्तर प्रदेश स्पष्ट रूप में संचोल गुज एंड हाउस अफ डी तर उके लुम्बिनी नेपाले लाडिउला स्पष्ट चौन हो खकेत न आछी सन लोमंग के मिजु चाहे उके चाहिए लुम्बिनी नेपाल लगा वो खंगवान दुगा तर आठन गुली मीडिया चाहिए बोली जस्ते जी आओ हुना बौद्ध संगठन अंतन विरोधी आओ ढिउ खें वो लिपा छौ आछी नेवाते खेले चाहिए लोक भाव को संदे टाइम छेन तो बुद्ध जन्मभूमि है विषय तो क्या हाँ तो वो द पाथ भाव सफरी बुद्ध तर द पाथ सफरी ते छिशन लिदा सा क्या होता ओके लुम्बिनी कमा नेपाल लिया स्पष्ट जाते नहीं अन लुम्बिनी विषय तो क्या स्वया न तो कपिल वस्तु विषय तो क्या चाहिए अन छू विवाद लोनीपटी ज्यादा वो जो चुके छिशन तन पता संवेदनशील रूप में क्या में जबकि अन अबले आ लुम्बिनी विकास कोष या चाहिए ठौकने चौपदीय हिसाब मुख्यमंत्री रहो आ पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री पोषबहादुर बोगटिन अने दु भारतीय राजदू जयंत प्रसाद न अने दु पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे न अने दु खसा वह कार्यक्रम जो दिने भारतीय राजदूतावास लुम्बिनी विकास कोष संयुक्त को आयोजना तर भारतीय राजदूतावास आर्थिक रूप में संपूर्ण ग्वालियापति बुद्धि सिम्पोसियम अफ बुद्धिज्म का छो जाजू अब झीन उगे वनौख सिम्पोसियम चाहिए अलगू नेपाल इंडिया टूरिज्म मार्टे छंकावन मुफ्त खास उठीन बनाताओं ख तर आठो खाई तो छिश सोएबला लुम्बिनी विषय तो कयाला गुआ यूनेस्को गुआ 1997 संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को स्पष्ट रूप में विश्व संपदा सूचीकृत कहा था लुम्बिनी तो घोषण ढुंको हिसाब बीजे बीजे चाहे हवे पक्ष तो बुद्ध जन्मभूमि जुम्था ला उन्हीं प्रचारवादी यही वो थौ ठासेके आ थन न आ संबंधित निकाय गुठन उके इंटरफेयर याओ विरोधी आओ बात मुखुका धाओ बात ठुनसा धाओ ठीक मुझो धाओ वो थौ ठासे दू तर आठो गु चाहिए आयु सवाल धाओ खास कपिल वस्तु विषय तो कया विशेषण अज प्राचीन कपिल वस्तु गु चाहिए छिश सुदोधन या चाहिए दरबार गणकी सिद्धार्थ कुमार 29 वर्ष तक थौ जीवन काल अन बोधिसत्व अवस्था तो जीवन काल अन छौ ख उके बीतयाओ ख उके सवाल तो क्या ख सान छिशन चाहिए थनन ध्याफो पूर्ण रूप में छिशन दाव याफो जैसे आ लुम्बिनी तो चाहिए 1895 जर्मन प्रातत्वी फ्यू हरड जुल ओठेन्तु आधी गु चाहे ऊ टैमे केशर शमशेर जुल गु आओ खोज याओ चाहिए खुदाई याओली चाहिए तड़ू भूमिका उन्सम तो खस वह लिस्लिशे ऊ इले है जर्मन प्रातत्व गु थी तिलौरा कोट गु वर्तमान तिलौरा कोट या तो गु चाहिए आठो प्राचीन कपिल वस्तु क्षेत्र खद का उब्ले खोस याओ खस छू वर्ष लिपा यानी कि 1899 पाखे दकै नापाम भारतीय पुरातत्व बीच गो पीसी मुखर्जी रेकार्ड है पूर्णचंद्र मुखर्जी उम सेना स्वयं गो आठो सुदोधन दरबार कपिल वस्तु राजधानी तिलोरो कोट खद का किटान नक्सा घोषण या ढुंग खद अलिस लिसे आठो 1997 1999 गो यूनेस्को मिशन उठेन 2005 छ पुरातत्व विभाग दुल को इमो चाहिए गु हान मत हते बाछन इमो ग्वाली कठ वा इमो संबोध मत गु अन हाथन मेउ तो एक्सकर्वेशन भू उत्खनन जुल अन चाहिए छो रिटर्निंग वाल भू चाहिए खिस्सा सुरक्षा किल्लाई भू पखाडू वो अन उत्खनन चाहिए लूपति खाने अज प्राचीन कपिल वस्तु थे तेलोरो कोट ढू चाहिए प्रमाणित या यद्यपि भारतीय पक्ष धैमल गु पक्ष गु शरीर जुला इमिशन थटौ दावा वो ठौ ठासे दू आ वो चाहे न तिग्रम बाजी नुई आ ठनियो छिरा नेपालीपटि घुनी चाहिए ठिके या तो ठाटे हान ठाउपटि प्रमाणित एक तो सोल घुनीसा चाहिए बो थे भिकेज लिउ नाना थरी चाहिए खुवाई छो न तर मुख्य अन्य चाहिए छिश आ प्रातात्विक ऐतिहासिक दृष्टिकोण विचार एप्ले गु ठौकने हिसाब पिपर भएपटि यानी कि गुआ छौ इले चाहिए भारतीय जैसे आलीगढ़ देख थासे चाहिए अन लुम्बिनी देख्यो ज्या खजुल हाल देखे न यो को खौ बोल आ पीपर वार गाड़ वास्तव आयु कपिल वस्तु गु नेपाल सीमा नई हिसाब उन्हें खलायो खासा के को तपाउ ना मक्का ना गुआ तो लुमिनी वो तिगरो कोटियो थे ने गुआ लंपुं वो थक बिचे वो पकड़ी रही वो थासा उन्हें वो खासा 8 किलोमीटर का अले वो वह था ही तो थे ना इंसान वो पेपर आवाज़ तो थे ना भारतीय उन्हें थे ने गुआ इन्हें संबंधित निकाय अना बाला का सो कथन अना एयरपोर्ट तक देखी उपचित प्लाने तक इतनी वो ना ऐसे बोले के सो थोड़ा सा पीने वही पी वो अना दर्शन जावे पीन तो ना पता अलमल तें जैसों दो लुमिनी विषय ले सोया ना कपिल वस्तु विषय लेगा लुमिनी विषय ला क्लियर जी दोंगल तुम इतना संगना क्लियर है एंडेड उनको दो सो तो छाकी आवो अना वो तें विश्व संपदा सूचीकृत कथन ना फोन यान देर उनको जा थोंको ने आ विवाद ला अदम ताता पी का तेने खाले मुख निकले रखा तेने गुआ सफू चेवले वा पासन याबले गहना जिला तो कहते इंसान थोट है लाड यू पटी केंद्र इंसान सोई तो ना वाला थोट हो करण या वो सोई थोट हो पनी तेने मानसिकता है जो जो लासर सुना पने पाई पर ऐसा ना ची पक्ष तेने ची सतर्क जी माथे चोंगा जी सेवला हजुर थै जले डागु खसा ज्याझले छपिन छन पुटी काय बिजागु दल अन थै जले गुके संस्कृति मन्त्री पस बहादुर बोगती न अन चना देगु ख अले गु लुम्बिनी मोक्सा न गु कपिल वस्तु यात ठगु कथा दाबी यात पेपर हवा यात कपिल वस्तु अन वनेगु खसा कपिल वस्तु देगा स्पष्ट रूप अन चैतगु बर्ण डु चिसा आवासन खंगे पो यदि ठुकन दाबी यात न छम नेपाय मन्त्री सुनक चना चनेगु ठुके बारे छन विवाद वा ठुके त गु कथा या वो यूं या तो थे आना ची मंत्री है वा ची तेन गु आ सचिव दुजी नजर ना कया आ पटी तो तेन आ थो संभवत अन मौक थाय खर का अन इन गुन जी थो तर आ थो खे तेन छुरा सा आ थो छलाई पिस हेना जिल वो छलाई आउ पटी तेन सुई छनी आ थे छिस धाउ खसा खला अलुमिनियम तेने गु आ थो विवाद दे कया छिस छु वर्ष न चांदनी चौक टू चाइना रखा ढावली नेपाल तेने सार्वम सत राष्ट्र तय विरोधी कथन तेने जुला रेव कथन उस देश में जहां बुद्ध का जन्म हुआ रखा तेने वो तपेंगे इंडिया तेने बुद्ध जन्म दूर रखा तेने उबले उबले नो खो उठे आओ खा उबले विद्यार्थी संगठन को विरोध में आओ खा का तर उबले तेने जिदल लुमा वो फिल्म ये तेने निर्देशक रोहन सिप्पी रखा रिमेश तो फूल बस्ते जो खा नेपाली जनता जन भावना चोट लगा सा आत्मलोचन यार का माफी फोन लगा वो लगा बोल तर कम से कम वो विरोधी आवली बोल का तर उ कथा है वो आग लिपवना थे न स्थिति छिसा तेने खंकिफो अवस्था जो कि गुबले तेन छिखा तेन रामदेव बोल बाबा रामदेव का दहीम तेन 2000 गु आ तो 66 चैत्र पाखे वो टाइम है अठन तेन अनेक नेता पीन बना तेन आ भक्त कथन झन उन वो ठाउ ठासे जो ठाउ ठाउ भक्त ख तर अन छौ जी आयो वर्तमान राष्ट्रपति रामवरण यादव पाखे छौ अन सफु गु विमोचन या कि जख उबले न जो ख उबले जुबले न वो सफुती आतपेंगे का गांधी महावीर बुद्ध थे जाम चाहिए जो देश है चाहिए जिन जन्म जो हम भाग्य मान खर का वो तपेंगे उठना धाओ ए मतलब बुद्ध अने जन्म जो खर का ताल तर इंटरव्यू न्यूबले चाहिए नेपाल है बुद्ध जन्म जो खर का भूटू चाहिए उठना धासना सफ्टी उठना दू तर शिव राष्ट्रपति लाते जो तेने वो विमोचन या टाइप सफल दो ए मतलब घेना जिला जीव तेने गु आथो पदीय दायित्व चुनचुपी सौ प्रथम प्रशासनिक खेल चुनचुपी उमी म्यू लाटी न उमी तो तेने तकिन क्यों मछिन क्यों कथाई तेने छू पक्ष त अन सहभागी जचुन आ वो तेने तपेंगे भारतीय सरकार पक्ष वो तेने उके तेने तपेंगे उके शामिल दू मधु छो तेने अध्ययन विषय ख ठुके तेने थी ठठेर का ढा ठाकू तर छोड़ा सा मिमे पी आ जीफो नारी छामे हिसाब मिमे पी तेने छलत हिसाब गुलगुली सा तेने छुदाई सोए का ढका वो हिसाब न उत उन चौ जीफो एजा तेने वास्तव आ उखन न वो आठो बिचे खो बोल तेने आठो गु जी आ मंत्री अन दू अवस्था न थे इनके मुझे खर युवती खो बोल तर आठो संबंधित निकाय ठुकेर चाहिँ बालक अध्ययन या कने वना चाहिँ नि आफ्नो ठेठौ कठौ चाहिँ छिटो थटे अलमल यही कि छिसा चाहिँ गो धैचुनो प्राचीन कपिल वस्तु छिटा धैचुनो हो तर छिवे कार्यक्रममै हान छिटेन्टु त किङ क्यु कठ छिटेन्टु फसायाउ कठ चाहिँ ठो ज्याजो जुली चाहिँ अन छुछु इन्यु बा गुक्ट ज्याजो जुली ठुके चाहिँ छिसा तस्क आया छौ चाहिँ पटुक अन थपिन्त चाहिँ गम्भीर रूपमा प्रस्तुत यामा उस्थित दु आ तडौ पिङख तडौ देश ख ठुम्सा चाहिँ व्यासा सुङ्क सोया चुने गा ढल्ल्या कने चाहिँ ठुकेले स्थिति छन्दन प्रत्येनी बलनाउने स्थिति नन देफु यता चाहिँ ठुके सम्बन्धित निकाय चाहिँ इलाय सतर्क चाहिँ जुइमाउ खन्दुका हजुर ठुके नीति सम्बन्धित निकाय सतर्क जुइमाउलाई खाएका वस्यान ढुक्ने तडङको दायित्व देउला राज्य नखा त राज्य सुङ्क चन्दगा दासा चिसा छुयाउले राज्य गु कगाम आज झित गुथाप लैदु व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ छुरासा आठो अन इन आठकेट चाहिँ अब खाला घुनिक नाओ स्वयं मन्त्री विमोचन यात्रा गार्न खौला तर वास्तव जु थौ चाहिँ नि जानकारी दु अनुसार चाहिँ वो अन यु चाहिँ ख तर आ उकी चाहिँ इनै ढुङ्गा आएपछि भू परिस्थिति परिवेश दु ठुके चाहिँ आज जनस्तर पाखेन ठुकेट चाहिँ भुलि छिसँग चाहिँ नि छौ सरोकारिता केन ठुके चाहिँ छिसँग आ कूटनीतिक पहल बा छुगु कसैको पहल ताकि अयौ कठाईको हान ज्याख चाहिँ थमजुमा छौ चाहिँ नि आ सहिष्णुता नामे धार्मिक स्वपु या नामे बा चाहिँ कूटनीतिक या नामे अन गुल्न ज्याख जुई तर अन लौ क्याउ कठ अन चाहिँ नि ओ न्याल ब्याएना चाहिँ छिटो छलाएना चाहिँ नि ओ सुङ्गका ध्यानेर गाडल ध्यानेरलाई टङ्को खाउछन् त क्यौ कठ अयो व्यवहार यही प्रवृत्ति छिसँग खन चुनौलो ठुकै त चाहिँ सम्बन्धित विकास राज्य स्तरमा चाहिँ ठुके सह चाहिँ छैकेमा तर राज्य चाहिँ अपना छुन चुनिले खण्डत यो अवस्था चाहिँ न्याप्ने चाहिँ छिकौँ तैतै अहिले उहाँ मता छुना चुन्चुने एजीले छि सम्बन्धित दुका ढापीसँग अन इले पकपक या मफु खाप खुवाउने चाहिँ समय ढाँचा यदिलाई मता पहिना सुनको चाहिँ छ कि राज्य आत्तकै चाहिँ नि व्यवहार यता छिसँग सोल यो खस धर्मनिरपेक्षताका थैठौँ सान अन चाहिँ धर्मनिरपेक्ष लौ कठ अनुकूल कठ ऊ कठै ऊ ट्रेन अन बसेजीको स्थिति मरुनी अन चाहिँ बुद्धिस्ट चाहिँ नि बा मेमेउ पक्ष चाहिँ गैनाजीलाई कमिना किन्यो नपाए यथास्थिति यथास्थिति बाद गैनाङ क गयो के थियो छौया धर्मयुग चाहिँ नपगु नीति दु ऊ कठै न्याउने गु प्रवृत्ति आना हाबी जचौँ खण्डु तर ठुकेउ विषय त कया है छि सम्बन्धित निकाय चाहिँ नि ठुके चनाखो जुइमफु वा चाहिँ छिसन चाहिँ इलाय ठुकेर चाहिँ छिसन थथ पक्ष पनि वा चाहिँ बुद्धिस्ट सर्कल यता छिसन झुलन चाहे क्यु अवेरनेस या कठन जख या मप्स थेठेउ चाहिँ अझन दोहोरे जस्तो स्थिति झी खन हजुर अन्त छि बौद्ध मार्गे गोकी बुद्ध जन्म जोगो देख अलि युकै छिकै बौद्ध संघ संस्थान दोगो खा आ थिमीको दायित्व सुझैले खला दायित्व यो कोन्डु छत्तिस चौवा दायित्व दु आ घन चाहिँ छौ घन पत्रिका चाहिँ छौ विरोध बाजी जुल अलि उहाँ लिएर छुन मढा रहेका त त्यहाँ मलाई झिनका छुन नभने बिमा रहेका छौ नि एना जुग वैठौँ स्थिति खण्ड त आ चाहिँ खालि विरोधी लागि विरोध या हिसाब अलि चाहिँ छुजुई रहेका चाहिँ पहिला लाटाङकेर सोठे सुनको सोया छुनि अलि छु जुल्ला मेमेक चाहिँ पत्रिका बाजी या त छुटेर छिनि बौद्ध त छुम माया भाले अलि बल्ल विस्तारम हुनु पाएकी ज्याख यही अलि एजीबलाई उकै प्रभाव चाहिँ तस्क गौन्जी कि मखला दयु कस छौ नीतिगत रूपमा है अयो कठाउँ वै चाहिँ छौ विरोध जन्य चाहिँ गु अयो ज्याख वै त चाहिँ गेना प्रतिकार यानि कि ऊ प्रतिकार चाहिँ राजनीतिक रूपमा गु चाहिँ आ ऊ एकदम फोहोरी खेल कथ ऊ डर्टी गेम हिट्यो कथम प्रतिकार जी भेटिनु नमुखो नितान्त धार्मिक कथ तर उकै त चाहिँ छौ नीतिगत रूपमा छिसा चाहिँ अन गु चाहिँ छौ सिलसिलाबद्ध तौर यानि कि छौ कार्ययोजना बद्ध तौर छिपी झ्याउने कठै मेकानिजम डट हेऊ खस ठो छिसँग चाहिँ छुन छौँ बौद्ध चाहिँ आवाज त बुलन्द यान्छन् खै आ गुलीगुली छ झिपी तरौँ संस्था ढाल झिपी छाता संगठन ढाल खालि फुलाउँपति इतिहास झन् तल ज्या चाहिँ छौँ प्रभावकारी ज्याख या फु स्थिति दैमुखु न चाहिँ जनस्तरीय प्रभाव टेफु खालि थपी चाहिँ ऊ गुलिन चाहिँ पदे त खालि घेना तल मेपिन त चाहिँ थ्यान बिउमुखु गो राजनीति खेले चाहिँ झ्याकै ब्रजुसा ऊ पठा जवान चाहिँ ऊ युवा नेता जुइ थियो अझ अझ अवस्था चाहिँ छौ बौद्ध छन ठुके चाहिँ ठयौपट्टि छौ कठाउँ चाहिँ छिसा त्यो विवाद चाहिँ बचे मजु ठुके ठुकेन भतिज पुनर्विचार यान अथवा नु सोचे त फ्या बिमा झिपिन्छ झिपिएको छुन्छन् मार्यौ मरु आ धर्म जो संदेश क्यावर का उन्नी गब्ने थपी सी मापी थे तू खाली वो चिरंजीवी थे तू थप जोन की थप संग मैबिल अयो प्रवृत्ति यो कोशिक अयो डू कठा छिथि वनाचन ध्यास बौद्ध संघ संस्थान छो या स्थिति बैम एज इले है थे गैना छिस छौ मेकानिजम देख्यौ खौ चाहे भूकठ चाहिँ छौ संरचना यता विकास ल्याऊ भूकठ चाहिँ छौ अयो कठन चाहिँ मेकानिजम देखा उन्हें उसे पाखे श्रेफक देख थे थे वही मत्थर आउने फुलजोकको चाहिँ सम्भावना दुम अनि ठुकै लागि चाहिँ आछि सरोकारी पक्ष ठुकै चाहिँ अप चाहिँ छिसा चाहिँ सरोकारी त केन ठो झिमो चाहिँ समस्या खर्का छिपि हुन् मौसम नि सुना थाइ एज चाहिँ ठुकी आ वो भारतीय पक्ष था वा मेमी पक्ष था इन चाहिँ लव का थे खपिन ठाल लार का था कि त सोयु इम उठाउ ठासे इन यानो ठीक थे ता कि तर वास्तव वो झूठ खसा न आखिर वो सफेद झूठ थे अज वो कसा चाहिँ झूठ छिटी आयो ज्या चाहिँ जिया चौदह कनेन जीव योग को संभावना तो देनी तर उतई तो पने तो इले सरोकारिता सरोकारी को पक्ष छी चाहे भिक्षु पीड़ा चाहे उपास उपास चाहे बौद्ध संघ संस्था फुकसा छौ फुके छौ संजाल देखा छौ सरोकारिता के उठाऊने फट दे खस ठीक जो मखो आ झिपी फुला पी झिपला जो तर जनस्तर छु प्या प्रभाव मरू तर खाली नाम आउँदा इतिहास कोव्या वो खमु झाटोको कोव्या चुना पिँ झिपिङ ढगाएर फाल्यो कस ठो स्थिति सठठ्या कायमै छुकानीका अन्न चाहिँ ज्ञापन पत्र बिउ नि छुकानीका विरोध पत्र बिल उतै चाहिँ विरोध या कल्ला ल अलि थपसँग झुन्छन् छु या नदु ढगाएको थपा पुगेन छुमा छुनु ज्याज स्थिति मरुख हजुर छबिन सहको इबिया बिजा लागि यो कृतज्ञ ज्या छ जुजुमान सहित मेट्रो एफएम हजुर न्यामी भाजु मेजेपी नक्तिन थाना खलामला यानगो खा भिक्षु कोमडनिलिसे वेकालिसे वसपोलिसे विशेषनाको कपिल बस्ती सबै ज्याजो जोगो खा पेपरवा कपिल बस्ती उके जे संस्कृति मन्त्री पुष्पबहादुर बोगतिना बटी कागो खा अले उगो ज्याजोले छगो सफो इनिगो ज्याना जोगो खा दपार अले गोगो सफुटे खेतला भिक्षु कौन्दने धै बिजा थे उके लुम्बिनी स्पष्ट रूपमा नेपाली ढका धेता गुदु अथे खसान गो कपिल वस्तु यता गो विवादे लागेको ज्या ज्या चुगुदु प्राचीन कपिल वस्तु नेपाली लासान पेपर हवा यता कपिल वस्तु ढका दावेदार कथा एना आइम सन हेबेगो ज्या ज्या चुगुदु अले ठो कथा थिथी कथा नेपाया गो ठेका उखी यता भारत थगो कथा दाबी याना वै चुङ्गुदु ठो कथा गो ज्याइन चुङ्गुदु अठे खसान सरकार सुनको चना चुङ्गुदु अले बौद्ध मार्गी धापी अले गो बौद्ध संघ संस्था ते छौ कथा ध्याको खसा औपचारिकता पुङ्कीको ज्या कथा जक विरोध यागो ज्या चुङ्गुदु वै सम्बन्धे वस पोलिसी खलाबला याना गुजुल खेदला नक्तिनी कोचागो 2012 ख उखी यता लुम्बिनी भ्रमण वर्ष ढका सरकार बेबे याना छगो कथा ज्याजो कठन थिएको गुण ख तर व नाजक सीमित जुल तर उके लागि पूर्वाधारको तयार यागो ख गो कथा उके यता न्याने यङ्कीको ख उके यता तालक त छियामा ख उके बारे सरकार छुन वास्ता यागो खने मर्यो ठय कठन ध्याको खसान सरकार थाथे बौद्ध मार्गी थिए त वा बुद्ध धर्म यता वा गो कथा सोया चुङ्गुदु ठिकै यता सिसान ध्यान बी मागुदु छ ठिकै नप नप बौद्ध मार्गी त नप गो बुद्ध सम्बन्धी भ्रामक खता हेगो ज्या ज्या चुङ्गुदु बौद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नप प्राचीन कपिल वस्तु बारे गो कथा भ्रामक खेती यागो ज्या जोगो ख उकी यता मात्र औपचारिक कथा छगो विरोध जकमकी ठुकी यता छगो रणनीति देखा कार्यनीति देखा झ्याउने मागो आयो आवश्यकता जुइ ढुङ्गो गुडो न्यामी भाजु मिजुपी ठुगो खलामालाई नाप्तापा थौया नेपाल मण्डल या सक्ता ज्याजो थुलिए मेगु नेपाल मण्डल कने सदस्य ज छेपा चाटाईले जुना वेगेजी उले तकै नीति जी जुजमान थनाउने त उजा ब्यादी साम्बा सुबा